Siya'y natulog, itinaganak, kaya't kukit na dayaw. Kenday siya'y man mapagtatalikan, purayhan nga gwapo. Purayhan na laing ti ulo, no na ema iti puso. Isunan a iti kay kaya't ko. Aduman iti mainom na, puray paino, tinimba-timba. Mandak man kaya titi mamartek, purayhan nga gwapo. Purayhan na laing ti ulo, no na ema iti puso. Isunan a iti kay kayat ko. Danugen na dagiti loko, no dawaten ti rason nga gusto. Hanlakit di nga managrugi di gulo. Purayhan nga gwapo, purayhan na laing ti ulo. No na ema iti puso, isunan ay ti kay kayat ko. Diyak unay kayat lalaki anatal na, hanku unay nga maanusan dayta. Di kaya't kong nga lalaki, di kaya't kong nga lalaki, di kaya't kong nga lalaki. Kit medyo bastos na ema pudno nga medyo bastos, na ema pudno nga medyo bastos.